انفال مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين لتا تخد أنفال يعني دو الجيد معلون فبا بختنا كوي ويا دو أنفال يعني دو الجيد معلون خد الله أو ده غد پیغمبر دي نو تاسو له الله څخه ویریږي او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ريحين مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم همداسې خلق حقیقي مؤمنان دي د هغو لپاره د هغو له رب سره لویې درجې دي له ګناهونو څخه تېرېدنه او ډېره غوره روزي ده كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون د دې ولجې د معلومو په باب هم همغه سي صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب تل حق سره له خپل کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډېره بده برېښېدله هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه وو په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی و د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کیږي يعظكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون یاد کړی هغه وخت الله له تاسو سره وعده کول چې له دو ډلو څخه به یو تاسو ته په لاس درشي تاسو غوښتل چې کمزوري ډلې دې په لاس درشي خو د الله اراده دا و چې په خپلو لارښوونو سره حق حق ثابت وکړي او د کافرانو بیخ وباسي تر څو چې حق حق ثابت شي او باطل باطل پاتې شي دا د مجرمانو لپاره څومره ناکار بریخي هم تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدتکم بألف من الملائکة مردفین او هغه وخت چې کله تاسو خپل پروردگار ته فریاد کو په جواب کې هغه فرمایل چې زه ستاسو د مرستې لپاره پرله پسې یو زر پرښتې درلیږم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم دا خبر الله تاسو ته صرف په دې خاطر درو خوله چې تاسو لپاره زیری وي او تاسو زونه پر داډش کنه نو مرسته خو چې هر کله کیږي د همو الله له لوري کیږي په یقین توګه الله بر لاس او د حکمت څښتن دی اذ یبشیکم معاتا امنه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانۍ په بڼه کې پر تاسو باندې د ډاډین یو نو ویریدو کیفیت خورو او له آسمانه پر تاسو باندې اوبو ورولې تر څو چې تاسو پاک کړي او له تاسو څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او تاسو همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله تاسو قدمونه ټینګ کړي معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان او هغه وخت چې کله ستاره پرښتو ته وحی وکړه چې زه له تاسو سره یم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم نو تاسو د هغو پر غاړو باندې گزار وکړئ او بند باندې ووایئ صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی دا الانفال مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده پینځه بیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیارلسم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کہہ رہے ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب دا زکه چې دی خلق الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړی دا څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختی سره هغه نیسي ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار دا دی ستاسی مجازات او سی خوند او چکی او تاسی تا دی خکار روی چه دا حق دا منکرانو لپار دا دوزخ عذاب ده یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ای ایمان راوړون کو کله چې تاسو دی ولخر په بڼه له کافرانو سره مخه مخیاس نو هغه ته شا ماړوي ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنګي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي د هغه استوګن ځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم نو حقیقت دا دی چې تاسو هغوی ونه وجل بلکې الله هغوی وجل او تاسو نه ویشتلی بلکې الله ویشتلی او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له وی ډیر ښه ازموینې څخه په بری سره تیر کړي په باوري توګه الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين دا معامله خو له تاسو سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوری کوونکی دی ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين دې کافرانو ته وایي که تاسو فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله اوس که منشئ نو همدا ستاسو لپاره ډېره ښه ده او که بیا وګرځئ او هماغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم هماغه سزا تکرار کړو او ستاسو ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسو په درد به ونشي خوړلی الله د مؤمنانو ملګری دی يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي مؤمنا ده الله أو ده غد پیغمبر اطاعتو کرده أو ده حكم لأوريدون وروستا له غد سخا غار مغروي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ده هو خلق پشان مکی گئی چه هو ویل چه من واوری دل پداس حال کی چه هو وینا اوری إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون بیاکینی توګه د خدای په نزد ساکخانو ډیره بده نه وه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښهتوب هم شته نو ارومرو به یې دوی ته د اورېدو وس ورکړی و خلو خطوب نه پرته کې دوی اور ولي وای نو په بیا ته نه ای سره ورڅخه مخاړو یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون اي ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې طلبه کوي چې کله پیغمبر تاسو ته د هغه شی په لوري بلنه درکړي چې تاسو ته ژوند بخون کړي او وپوهیږي چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځ حایل دی او د همغه لوري ته به تاسو ورغونډ کړئ شي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب او له هغه فتنې څخه ځان وژغوري چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نه شي چې په تاسې کې چا ګناه کړی وي او وپوهېږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت د پز رکړی چې کله تاسو لګوي پز مکه کې تاسو کمزوري ګڼل کیدی تاسو ویریدلې چې خلق مول منځ یو نشي بیا الله تاسو ته د پناه ځای برابر کړ په خپل مرسته تاسو مټ قوی کړ او ښه روزي در ورسوله خای چې تاسو شکر وستونکي اوسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اي مؤمنانو لو پوهي و ادراك سر الله او ده غلو پیغمبر سر خيانت مكوي پخبرو امانتونو كي تغي مكوي. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او پوهیږي چې ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے مؤمنانو کتاسی لو خدای ویری گئی نو اللہ بتاسی تا محاک یعنی فرقان در پا برخ کری چه پا حضو سر دا حق و باطل تر منزه تو پیرو کری او ستاسی با دی با در چخا ایست کری او ستاسی قصور با درو بخی اللہ لوی فضل کون کرده. وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي وغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویل یې چې هو وام اورېدل که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي وو خدایه که دا په رښتیا سره حق دی او ستا له لوري دی نو پر موږ باندې له آسمانه تیږې ووروه یا راباندې کوم دردناک عذاب راوله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلوونکی نه و تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله دا عادت دی چې خلک بښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو اوس به ولې هغه ورباندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي زیاتره خلک په دې خبره نه پوهي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بيت الله تددي خلق المنسوي خشبيلي غغوي أو چكچكي ويهي نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هر انکار په مجازات کې چې تاسو کوي د دې عذاب خوند وڅکي. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي او په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي. بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي تر څو چې الله ناپاکی له پاکۍ نه بېله کړي او هر ډول ناپاکی سره یو ځای ډېری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أي پیغمبر دی کافرانو ته وای چې که اوس هم را واوړی نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تیرېدنه وشي خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي. د الانفال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اتمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. پنځه اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له نهه دیرشم آیت څخه اورئ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اے مؤمنانو لدی کافرانو سره تر هغه پورې وجنګیږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. او که هغوی ونه منله نو وپوهېږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډېر ښه ساتونکی او مرستندوی دی. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو ته معلومه وی چې د ولجی څه مال چې تاسو په لاس را وړای دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپل وانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. کتا سی په الله او په هغه شی باندې ایمان را وړی وی چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لخرو د مخامخ کیدو په ورځ مون پر خپل بنده باندې نازل کړی وو نو دا برخه په خوښی سره ادا کړی الله په هر څه قادر دی إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اغه وقدر پز رکړی چې تاسو د ناو په دی غاړه کې وي او هغوی په هغه بل غاړه کې ډیر شوی او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته کچیرته لمخکې نه تاسو او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسو به ارومرو په دی وخت کې څنګه کړای وای هر څه چې وښول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځ راشي تر څو هلاکی دونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کیدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي په باوري ډول الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور أو إيه پیغمبرة هغه وخت در پز رکړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم درو خودل که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی و او د جنګ په باب به مو شخړه پیل کړې وه خو الله تاسې له دې نه وژغورلی په یقیني ډول هغه آن د سینو پر راز پوهیږي وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او یاد کړی چې کله د نخته په وخت کې خدای ستاسو په نظر د خمنان لګ راوستل او د هغوی په نظر تاسو لګ وروستلې تر څو کوم کار چې دونکو یو الله هغه وکړي په پای کې ټول چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے مؤمنانو کله چې لکومې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډیر ډیر یادوئ هیله ده چې تاسو ته به بری در په برخه وي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين او د الله او د هغه پیغمبر امر منونکي ووسی او په خپل منځو کې شخړه مکووي کنه نو په تاسو کې به کمزوري پیدا شي برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي لزغم نه کار واخلي په یقیني توګه الله د صادرانو ملګری دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او تاسو د هغو خلکو غوندې مکیږئ چې له خپلو کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل او کړنلاره یې دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه دې باندې نه دي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاعٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ شديد العقاب لګون دې هغه وخت در پز رکړه چې شیطان دې خلکو په نظر کې دې خلکو کړو وړه خایسته به خولیو او دوی ته ویلي وو چې نن پر تاسو باندې څوک نشي برلاس کېدای او دا چې زه بل تاسو سره یم او کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شاته او شو او وی ویل چې زه ستاسو ملګرتیا نه بیزار یم زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ زله خدای ویریګم او خدای ډیر سخت سزا ورکوونکی دی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم کله چې منافقان او ټول هغه خلکو چې زړونه یې په ناروغۍ اخته دي ویل چې دا خلک خود دوی دین سودایی او لیونیت کړی دي په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسه او حکمت والا ده ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق کاش که تا هغه حالت لیدل شوی چې کله پرښتو د وژل شو کافرانو ساګانی اخیستلی د هغوی په مخونو او چټونو باندې گزارونه کول او ویلې دا د اوس د سوځېدو سزا وګالئ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسې خپلو لاسونو د مخه تیار کړي که نو الله خو پر خپلو بندگانو باندې ظلم کوونکی نه ده كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب له غوسره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې له فراونیانو او له هغونه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول الله قوي او سخت سزا ورکوونکی ده ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم داد الله د دې عادت سره سم وشول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ور په بخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کرنلاره او کرنچاره نوی بدل کری الله ده هر چه اوری دون که او په هر چه پوهی دون که ده کده بی آل فرعون والذین من قبلهم کذبو بی آیات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين لفراونیانو او لهغون مخکنیو قومونو سره چې څو وشول هغه د همدی قانون سره سم وشول غوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل تر بیا موږ د غوی د ګناهونو په مجازات کې غوی هلا کړل او فراونیان مو غرق کړل د ټول ظالمان إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ويقيني توغد الله پنز پز مكبان دي خوزيدون كي مخلوق كي تر طول بطرا هغ خلق دي چه ده حق لمنلونا منكر شوي دي بيا پا هيتس دول ده هغ منلو تا حاضر ندي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فتیر بیا له دوینه هغه خلق چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي او یو بد سره یې له خدایه نه ویری فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون نو که دا خلق تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو دا سي څو سره وکړه چې له هغه وروسته چې نور څوک د دغه راز کرنچاري غوره کوونکی وي هغه یې حواس بایلي اله دا چې د وعدې ماتوونکو له دې عاقبت څخه هغه یې درس واخلي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء او که چیرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون د حق منکران دی په دې غلط انګیرنه کې نه وی چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسې کولای وَأَعُدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ او تاسی تر خپل وسه وسه ډیر زیات طاقت او تیار زین کړیا سونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړی ته سوچ په دې وسیله د الله پر دښمنانو پر خپل دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولی چې تاسی نه پیژنئ خو الله پیژني د الله پر لار کې چې تاسی هر څه ولګوي د هغو پوره بشپړ مکافات به تاسی لوري ته راوګرځول شي او له تاسی سره به هیڅ کله ظلم ونشي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او اے پیغمبر کو دښمن دروغ جوړ یعنی اشتی خواته ميلان ولري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه په یقیني ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ او که هغه د غولون نیت لري نو ستاله پر الله کافی ده هغه ذات دی چې په خپل مرسته او د مؤمنانو په وسیله استام لا تر وکړ او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نه شوای اچولی خو الله دی چې د دوی زړونه یې سره ولګول په یقیني توګه هغه ډېر زورور او د حکمت خاوند دی يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافی ده یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون اي پیغمبره مؤمنان جنگ ته وه سوا کله تاسو نه شلتنه صابران وی نو هغه به په 200 باندې برلاسي شي او که سلطنه داسي وی نو د حق د منکرانو په زرو تنو باندې به برلاسي شي زکه چې هغه داسې خلق دي چې پوهه نه لري الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين كانوا اوس الله ستاسي پیټه سپکر او هغه ته معلومه شو چې اوس په تاسو کې کوم لري نو کله تاسو نه سلطنه صابران وي نو هغه به په 200 باندې او که زرت نه داسي وي نو په 2000 باندې به د الله په حکم برلاسي شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لا هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنگي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي تاسو د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله ته نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی لولا کتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم که د الله لیکنه مخکې نه وای شوي نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغو په مجازات کې به تاسې ته ډېره لویه سزا درکړی شوې وای فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم نو کوم مالونه چې تاسې د ولجی په ډول په لاس را وړي دي هغه خوري هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ويغفر لكم والله غفور رحيم اي پیغمبره هغه بنديانو ته چې ستاسو په لاس کې دی وای چې ک الله ته معلومه وای چې ستاسو په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسو ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسو څخه اخیستل شوی دي او ستاسو خطاوي به وبخي الله بخونکی او رحم کوونکی دی وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ خو که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي الله په هر څه پوهیږي د حکمت خاوند دی ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير کومو خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کومو خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره یې مرسته وکړه اما غوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستن دوی دي پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړای دی خو هجرت یې نه دی کړی نو له هغو سره ستاسو کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی هو که هغوی د دین په باب له تاسو نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسو باندې فرض دي خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسو تړون وي تاسو چې څه کوئ الله هغه ویني والذین کفروا بعضهم اولیاء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي که تاسو دا و نه کړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستونو نه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد را ولاړ وي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل کوم خلکو چې ایمان را وړ او د الله په لار کې کور کلی پریښود او جهاد یې وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته یې وکړه هم هغوی ریښتینی مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډېره ښه روزي ده والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم او کوم کسانو چې ورسره ایمان راوړ او بیا یې هجرت وکړ او له تاسو سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسو څخه دي خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي